C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Sevmiş Efendim herkese merhabalar, günaydınlar. Radyo Havan'da ve C vitaminindesiniz sizler. Bugün 29 Ocak Salı ve yine Gülden Yem'le başladık programımıza. Keyifli bir liste var, şarkılar ve türküler sizleri beklemekte. Radyonuzda açık olduğuna göre hemen hava durumuyla başlayalım, ardından da gündeme dair notlarımızı sizlerle paylaşacağız. Önce bakalım meteoroloji bugüne dair ne diyor, kimine göre kar, kimine göre yağmur vardı. Kesin haberler meteorolojinin sitesinde. Son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde görülecek yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışın Hakkari, Van ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar, Şırnak il merkezinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Bu sabah ilk saatlerde Kars, Ağrı, Batman ve Mardin'le Konya'nın Beyşehir ilçesinde yer yer yoğun sis, gece saatlerinde ise doğu kesimlerde buzlanma ve don hadisesiyle birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. Evet sevgili dinleyenler, böyle hava durumu bu şekilde, ama İstanbul için nedir durum derseniz hemen söyleyeyim. Çok bulutlu olacak İstanbul'da hava, aralıklı yağmur ve karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı olacak. Hava durumu ise 5 derece civarında. Bu kadar kar ve yağmurdan bahsetmişken bir bahar şarkısıyla devam edelim. Keyifli bir şarkı Mehtap Meral'den dinliyoruz, Küçük Bir Şey. Radyo Hava. Uzun yıllar oldu değil mi, yaşlandık mı sevgilim? Yalanlara inanabiliriz, belki yeniden sevebiliriz. Kim unuttu hiç kimse, öyleyse üzülmek neden? İşte İstanbul, işte tango, mutlu olmak için neden? Küçük bir şey, güzel bir söz, küçücük bir an, bir çift göz. İşte tutku, nerede yalan, sadece aşktır bize kalan. Küçük bir şey, güzel bir söz, küçücük bir an, bir çift göz. İşte tutku, nerede yalan, sadece aşktır bize kalan. Kolay değil yıllar sonra, kalbimde derin bir yara. Bak yok hala huzurum, bu yüzden her gece sarhoşum. Yalan, sadece aşktır bize kalan. Küçük bir şey, güzel bir söz, küçücük bir an, bir çift göz. İşte tutku, nerede yalan, sadece aşktır bize kalan. Uzun yıllar oldu değil mi, yaşlandık mı sevgilim? Yalanlara inanabiliriz, belki yeniden sevebiliriz. Kim unuttu hiç kimse, öyleyse üzülmek neden? İşte İstanbul, işte tango, mutlu olmak için neden? Küçük bir şey, güzel bir söz, küçücük bir an, bir çift göz. İşte tutku, nerede yalan, sadece aşktır bize kalan. Küçük bir şey, güzel bir söz, küçücük bir an, bir çift göz. İşte tutku, nerede yalan, sadece aşktır bize kalan. Küçük bir şey, güzel bir söz, küçücük bir an, bir çift göz. İşte tutku, nerede yalan, sadece aşktır bize kalan. Küçük bir şey, güzel bir söz, küçücük bir an, bir çift göz. İşte tutku, nerede yalan, sadece aşktır bize kalan. Mehtap Meral'den dinledik sevgili dinleyenler. Dün akşam bir haberle hepimiz üzüldük. İlaçla uyutulan ve tedaviye yanıt vermesi beklenen ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen, tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Özbeğen'in ölüm haberi sanat camiasını da yasa boğdu. Gazeteci Mehmet Ali Birant, ressam Burhan Doğançay, deprem bilimci Ahmet Mete Işıkara, edebiyatçı İsmet Kür ve Toktamış Ateş'ten sonra bir ölüm haberi de sanat dünyasından geldi. Pazar günü solunum yetmezliği şikayetiyle fenalaşan, kaldırıldığı Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Türk müziğinin güçlü sesi Ferdi Özbeğen, dün akşam yaşamını yitirdi. 12 yıldır prostat kanseri nedeniyle tedavi gören 72 yaşındaki sanatçının doktorları öğlen saatlerinde Özbeğen'in enfeksiyon nedeniyle hayati tehlikesinin olduğunu açıklamışlardı. Özbeğen'in prostat kanserine işaret eden doçent doktor Ülkü Aygen Türkmen, içinde bulunduğu hastalığı nedeniyle üzerine eklenen bir enfeksiyon durumu var. Altta yatan hastalığı da onu olumsuz etkilemekte ve hayati riskini arttırmakta. Elimizden geldiğince onu tekrar hayata bağlayabilmek için tedavisine devam ediyoruz demişti. İlaçla uyutulan ve tedaviye yanıt vermeye başlar başlamaz yavaş yavaş uyandırılması planlanan sanatçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özbeğen dün 21.15'te hayata gözlerini yumdu. Sanatçının manevi oğlunun da ölüm haberini duyunca fenalaştığı belirtildi. Ardından en popüler şarkılarından bir tanesini dinleyelim. O halde geriye sanatçının ürünleri kalıyor biliyorsunuz ve sonsuza dek de onlarla yaşıyor. Ferdi Özbeğen deyince de bilmiyorum tabii 80'lere damgasını vurmuş bir isim. O döneme dair onun albümlerine dair sizlerde ne kalmıştır ama galiba herkesin aklında Dilek Taşı kalmış. Dilek Taşı'nı dinleyelim, sonra tekrar buluşalım. Radyo Hava. Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevgilim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, bak ne haldeyim. Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevgilim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, bak ne haldeyim. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan haber ver dilek taşı. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan haber ver dilek taşı. Bir hayal tufanı eser başımda. Hangi yana baksam durur karşımda. Artık tüm umutlar yabancı bana. Seni aramaktan bak ne haldeyim. Bir hayal tufanı eser başımda. Hangi yana baksam durur karşımda. Artık tüm umutlar yabancı bana. Seni aramaktan bak ne haldeyim. Efkarım birikti sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan haber ver dilek taşı. Efkarım birikti sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan. Dilek taşı dedi. Ferdi Özbeğen'den dinledik sevgili dinleyenler. Ferdi Özbeğen 1941 yılında İzmir'de doğdu. 11 yaşındayken ortaokula birlikte özel müzik öğrenimine başladı. 1960 yılında Özel İzmir Koleji'ni bitirdikten sonra İstanbul'da İktisat Fakültesini kazandı. Fakat 1963 yılında babasının vefat etmesi üzerine eğitimini yarıda kesmek zorunda kaldı. Bu andan itibaren Ferdi Özbeğen ilgi alanı olan müziğe yöneldi. 1965 yılında düzenlenen Hürriyet Gazetesi Altın Mikrofon Yarışması'nda Ferdi Özbeğen Orkestrası olarak katıldı. Yarışmada Kes Kes ve Sandığımı Açamadım şarkılarını seslendirdi. Yarışmadan sonra orkestra 1967'de Okay Temiz'i, 1968'de de Esin Engin'i bünyesinde bulundurmuştur. 1974 yılına kadar orkestrasıyla çeşitli lokal ve eğlence merkezlerinde konserler verdi ama en son çalıştığı Çınar Oteli'nin greve gitmesiyle orkestrası dağıldı. Özbeğen de Şefik Uygunerin orkestrasında çalışmaya başladı. Müzik hayatına babasının ölümüyle biraz mecburiyetten biraz da ilgisi o yönde olduğu için müzikle başladı. Ferdi Özbeğen hayatını ve ailesinin geçimini de böyle sağladı. İşte ilk söylediği şarkı Kes Kes 45'li ile devam ediyoruz. Şimdi de o 1967 yılında daha doğrusu 1965 yılındaki Ferdi Özbeğen Orkestrası seslendiriyor. Altın Mikrofon albümünden dinliyoruz Kes Kes. Evet, Kes Kesli 1965 yılında Altın Mikrofon yarışmasından bir şarkı, bir 45'lik de dinlettiğimiz Ferdi Özbey'in ardından. Efendim, dilerseniz gündeme geçelim, bakalım neler var bu haber dışında. Şehirler arası yolcu taşımacılığında taban ücreti belli oldu. Alt sınır olan 100 kilometrelik mesafeden yolcu başına 13 lira alınacakmış. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın karayoluyla yolcu taşımacılığı piyasasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla hazırladığı yeni taban ücret tarifesi belli oldu. Tarifeler B1 ve D1 yetki belge sahipleri tarafından karayoluyla yapılan tarifeli şehirler arası yolcu taşımalarında kilometre esasına göre 1 Şubat-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında 4 ay süresince uygulanacak sevgili dinleyenler. KDV'nin dahil edildiği fiyatlara otobüs firmaları Çanakkale Boğazı geçişli hatlarında geçiş ücreti ekleyebilecek, indirimli bilet haklarını belirlenen fiyatlardan aşağı olamamak üzere uygulayabilecek olan firmaların en geç 20 gün içinde yeni tarifeye geçmeleri zorunlu. Tarifeye göre alt sınır olan 100 kilometrelik mesafeden yolcu başına 13 lira, 2000 kilometrenin üzerindeki mesafelerdense 96 lira ücret alınacak. Tabii listede belirlenmiş yeni taban ücret tarifesi listesi, ama özet olarak haber böyle yer bulmuş. Bugün haber sitelerinde şehirler arası yolcu taşımacılığında taban ücreti belli oldu. Efendim, bir konser kaydı var sırada. Duman'dan dinliyoruz. İyi de bana ne diyor? Radyo Hava. Yeterli insanımız var. Akıl sine uzakla anılarında boş bir yol var. Ayıp değil mi memlekete olanlar? İyi de bana ne dedi? Duman grubundan dinledik sevgili dinleyenler. Tabii söz yoldan, yolculuklardan açılmışken bir haber daha var. Bugün haber sitelerinde kural tanımaz yolculara ceza yoldaymış. Uçaklarda telefon kullanan ya da sigara içen yolcular bundan böyle kural tanımaz yolcu olarak tanımlanacak ve bu kişilere 1000 lira para cezası uygulanacak. Uçaklara lazer tutan kişilere ise 10 bin lira idari para cezası kesilecek. Yeni yönetmelik 1 Ocak 2014 de yürürlüğe girecek sevgili dinleyenler. Gelişen Türk havacılığında sektöre yeni giren hava yolları ve uçuş yapılan notaların sayısındaki artış, modern havacılık kurallarına duyulan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Türk havacılığında 1983 yılında kabul edilen Türk Sivil Havacılık Kanunu yaklaşık 30 yıldır yürürlükte. Ancak kanun her ihtiyaca cevap verememektedir. Özellikle yolcu hakları ve yükümlülükleri bakımından yetersiz olan kanun, ikinci düzenlemelerle destek eklenmektedir. Bu bakımdan havayoluyla seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelik 1 Ocak 2012'den beri yürürlüktedir ve büyük bir ihtiyacı karşılamıştır. Yönetmelikle iptal, rötar ve uçağa alınmama durumlarında yolcuların hakları güvenceye alınmıştır diyor. Evet, yeni yönetmelik 1 Ocak 2014'te yürürlükte. Kural tanımaz yolcu musunuz, değil misiniz bilmiyorum ama açıklama bu minvalde, eğer kural tanımaz yolcuysanız 1000 lira cebinizde bulunması gerekiyor. Bundan böyle ola ki uçakta cep telefonu açıp ya da sigara içerseniz diye. Efendim Esin Afşar'la devam ediyoruz. Yoh yoh diyor. Dedi kaşın zülfikar mı? Dedim ki yay. Dedi yüzün ne güzel. Dedim ki ay. Dedi seni seviyorum. Dedim ki vay. Dedi elde gözün var mı? Söyledim yok yok. Söyledim yok yok. Söyledim yok yok. Dedi elde gözün var mı? Söyledim yok yok. Söyledim yok yok. Söyledim yok yok. Dedi senin işin nedir? Dedim seyran. Dedi senin neyin vardır? Dedim üryan. Dedi sende bir şey var mı? Dedim sevdan. Dedi elde gözün var mı? Söyledim yok yok. Söyledim yok yok. Söyledim yok yok. Dedi elde gönlün var mı? Söyledim yok yok. Söyledim yok yok. Söyledim yok yok. Dedi gelip yanın varsam. Dedim ki he. Dedi elin alıp tutsam. Dedim ki he. Dedi seni alıp kaçsam. Dedim ki he. Dedi bana varır mısan. Söyledim yok yok. Söyledim yok yok. Söyledim yok yok. Dedi bana varır mısan. Söyledim yok yok. Söyledim yok yok. Söyledim yok yok. Dedi huyun şirin midir? Dedim ki he. Dedi melek soyun mudur? Dedim ki he. Dedi Ahmet yarın midir? Dedim ki he. Dedi başka yarın var mı? Söyledim yok yok. Söyledim yok yok. Söyledim yok yok. Dedi başka yarın var mı? Söyledim yok yok. Söyledim yok yok. Söyledim yok. Yok. Esin Afşar'dan dinledik bu komik şarkıyı, yoh yoh dedi sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz. Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminden haberler var. Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Kış Uykusu'nda Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Melisa Söze'nin yer alacağı öğrenildi. Bir zamanlar Anadolu'da ile Cannes Film Festivali'nde jüri büyük ödülünü kazanan Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi belli oldu. Adı Kış Uykusu olarak açıklanan projenin kadrosunda Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Melisa Sözen gibi isimler yer alacak. Son filmi Hükümet Kadının tanıtımı kapsamında konuşan Akbağ, Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Kış Uykusu'nda Haluk Bilginer ve Melisa Sözen'le birlikte rol alacağını müjdeledi. Şubat ayında Kapadokya'da çekilmesi planlanan filmin konusu hakkındaysa henüz bir açıklama yapılmadı. İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışma Jüri Başkanlığı'nı ünlü yazar ve yönetmen Tayfun Pirselimoğlu üstlenecekmiş. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 30 Mart-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 32. İstanbul Film Festivali'nin Altın Lale Ulusal Yarışma Jüri Başkanlığı'nı ünlü yazar ve yönetmen Tayfun Pirselimoğlu üstleniyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimin ardından Viyana'da resim ve gravür üzerine çalışan Tayfun Pirselimoğlu dünyanın çeşitli şehirlerinde sergiler açtı. Sinema kariyerine senaryo yazarlığıyla başlayan Pirselimoğlu 2002 yılında çektiği ilk uzun metraj filmi Hiçbir Yerde ile büyük beğeni kazandı. Vicdan ve ölüm temalı üçlemesinin ilk filmi Rıza 2007, ikinci filmi Puss'a 2009 yılında izleyiciyle buluştu. Üçlemenin ve yönetmenin son filmi Saç, 2011 yılında düzenlenen 30. İstanbul Film Festivali'nin Altın Lale Ulusal Yarışması'nda en iyi film seçilmesinin yanı sıra Pir Selimoğlu'na en iyi yönetmen ve Nazan Kesal'a da en iyi kadın oyuncu ödüllerini getirdi. Edebiyatçı yönüyle de tanınan Tayfun Pir Selimoğlu'nun ilk romanı Çöl Masalları 96'da, Kayıp Şahıslar albümü 2002'de, Mali Hülya 2003'te, Şehrin Kuleleri 2005'te, Otel Odaları adlı hikaye kitabı ise 2009'da yayımlandı. Pir Selimoğlu'nun son kitabı Harry Lime'ın En Yeni Hayatları ya da Üçüncü Adama Övgü okurlarla 2012 yılında buluştu. Pir Selimoğlu dünyanın çeşitli şehirlerinde resim, senaryo ve yönetmenlik konularında dersler vermeye devam ediyor. Tayfun Pir Selimoğlu başkanlığındaki ulusal yarışma jürisi festivalde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi senaryo, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi kurgu, en iyi müzik ve jüri özel ödülü olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek. Sevgili dinleyenler, haberiniz ola. Haluk Levent seslendirdi, iki engel dedi. Efendim, Oscar'ın habercisi olarak görülen ödüllerden biri olan Screen Actors Guild, yani Oyuncular Birliği ödülleri sahiplerini buldu. 1995 senesinden beri dağıtılan Oyuncular Birliği ödülleri dün geceki törenle sahiplerine verildi. Silver Linings Playbook filmindeki rolüyle Jennifer Lawrence en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi olurken, Lincoln filmindeki rolüyle Daniel Day-Lewis'in en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldüğü belirtildi. En iyi oyuncu kadrosu ödülünü ise Ben Affleck'in yönettiği Argo filminin oyuncuları kazandı. Vuruşmuş karlar erirken saçlarımda, sen hep güzelsin benimse, içtiğim her bir damla yaralarıma vurmuş. Koşma yorulduysan, anaforda buluşsan, sen de korkuyorsan yalnızlıktan, bilmek istemiyorsan, bir an bile gülmüyorsan, sen de sıkıldıysan yalanlarımızdan. Sık. Evet sevgili dinleyenler, C vitamininde son kültür sanat haberimiz ise sizlere Dan Brown'un kitabının Mayıs'ta çıkacağı haberini vereyim. Dünyaca ünlü Amerikalı yazar Dan Brown'un son kitabı Inferno Mayıs ayında piyasaya çıkacak. Özellikle meraklısına ve takipçisine duyurulur. Da Vinci Şifresi, Kayıp Sembol, Melekler ve Şeytanlarla İhanet Noktası kitaplarının yazarı Dan Brown son kitabı için İtalya'nın Floransa kentinde yaptığı çalışmalarda Dante'nin eserlerinden etkilendiğini belirtti. Brown'un Melekler ve Şeytanlar kitabında okuyucularıyla tanıştırdığı ve Harvard Üniversitesi'nde simge bilim profesörü olan Robert Langdon'un karakterini bu romanında da kullanacağı bildirildi. Kitabın Mayıs ayının ortasında okuyucularla buluşacağı bildiriliyor. Brown'un 2004 yılında büyük başarı kazanan Da Vinci Şifresi kitabı 40 dilde yayınlanmıştı. Ve biliyorsunuz Dan Brown'un kitapları Altın Kitaplar tarafından yayınlanıyor sevgili dinleyenler. Dolayısıyla bu son kitabı da Altın Kitaplardan yayınlanacak. Dolayısıyla takipçisi ve meraklısına diyelim ki Mayıs'ı bekleyin. Zülfü Livaneli ile devam ediyoruz yayınımıza. Listemizde Yalnız İnsan isimli şarkısı var. Yalnız insan merdivendi, hiçbir yere ulaşmayan, sürülür ya insan merdivendir, hiçbir yere ulaşmayan, sürülür yabancı diye dayandık kapılardan. Yalnız insan deli rüzgar, ne zevk alır ne hasbedir. Yalnız insan deli rüzgar, ne zevk alır ne hasbedir. Dokunduğum küldür uçar, sunduğu toz dur silinir. Dokunduğum küldür uçar, sunduğu toz dur silinir. Yağmur çarpan bir cam ekran ve gözünden sızan yaşlar bir parçadır manzaradan. Yalnız insan yok ki yüzü, yağmur çarpan bir cam ekran ve gözünden sızan yaşlar bir parçadır manzaradan. Yalnız insan kayıp mektup, adresini yanlış nedir? Yalnız insan kayıp mektup, adresini yanlış nedir? Sevgiler der fırlatılır, kim bilir kim tarafından. Sevgiler der fırlatılır, kim bilir kim tarafından. Ada albümünü anımsayacaksınız. 1983'te yayınlanmıştı Zülfü Livaneli'nin. Oradan dinledik Yalnız İnsan'ı. Şimdi de Şükriye Tutkun'dan bir eserle devam edeceğiz yayınımıza. Tam kış şarkısı, hani derler ya, tam yaz şarkısı, bahar şarkısı. İşte bu da tam kış şarkısı, iyi niyetle söylenen bir kış şarkısı üstelik. Salıncak isimli albümden dinliyoruz. Olaydım diyor Şükrü Tutkun. Yavaş yavaş programın da sonlarına yaklaşıyoruz sevgili dinleyenler. Az sonra veda edeceğiz. Dışarıda üşüyen var, soğukta titreyen var. Sevemedim bir türlü bu soğuk havaları. Gecenin ayazında tütmeyen bacalar var. Yorganlara sarılmış sızlayan bebeler var. Olaydım ah olaydım yanan ateş, olaydım yanmayan sobalarda odun kömür olaydım. Gördükçe içim sızlar gariplerin halini. Sırtındaki paltosu kazağı ben olaydım. Aşım ekmeğim varsa dışarıdaki dünyadan habersiz yaşıyorsam, sızlamıyorsa içim, bir şey hissetmiyorsam, insanlığıma hayret, duygularıma hayret. Olaydım ah olaydım yanan ateş, olaydım yanmayan sobalarda odun kömür olaydım. Gördükçe içim sızlar gariplerin halini. Sırtındaki paltosu kazağı ben olaydım. Olaydım ah olaydım yanan ateş, olaydım yanmayan sobalarda odun kömür olaydım. Gördükçe içim sızlar gariplerin halini. Sırtındaki paltosu kazağı ben olaydım. Geldik bu haftada, daha doğrusu bugün de programın sonuna sevgili dinleyenler. Peki bugün yayın akışımızda neler var neler yok? Hemen tekrar edeyim sizlere. Saat 11.30'da Eczacı Gülcemin Kılıç'ın soru cevap programıyla buluşacaksınız. 12 öğle bülteninin hemen ardından Sektör 3 haberlerle Eczacı gündeminde Burcu Günüşen sizlerle birlikte olacak. Saat 13 itibariyle yine isteklerinize yer vereceğiz. Dolayısıyla arzu edenler isteklerini şimdiden yollamayacak. Devam edebilirler, yollayanlar var. Sizler de ekleyebilirsiniz. 14'e değin isteklerinize Suat Gülbinat yer verecek. Burada arşivimizde var olan isteklerinizi yerine getirmeye çalışacak. Efendim haftalık programlarımızda neler var neler yok. Bugün salı biliyorsunuz. Havanda caz programı var. Caz severler yine Eczacı Ömer Özger'le saat 14'te buluşacaklar. Saati 16'da perdedeki notalarda Şengül Derin Bugün yine keyifli bir program hazırladı sizler için. 16.30'da Kırık Zamanlar'da yine bir şair ve bir şiirleri sizlerin huzurunda olacak. Sema İlter'le ben sunacağız. Saat 17'de ise Kırık Plak Kulübü'nde yine sizleri bekliyor olacak Halil Berberoğlu, bu defa 45'likleriyle. Bir Turgut Uyar şiirine ne dersiniz? Böyle kapalı bir havada, yağmurlu bir havada gayet keyifli olur herhalde. Denge desin, Sezen Aksu ile veda edelim efendim, günü kapatalım. Daha doğrusu C vitamini programını kapatalım ama radyo havan açık kalsın elbette ki. Tekrar görüşmek ümidiyle yarın, hoşça kalın diyelim. Sizin alınız al, inandım. Sizin morunuz mor, inandım. Tanrınız büyük, amenna. Şiiriniz adam akıllı şiir. Dumanı da acaba, dumanı da acaba, acaba dumanı da acaba. Bütün ağaçlarla uyuşmuşum, kalabalık ha olmuş ha olmamış. Sokaklarda yitirmiş, cebimde bulmuşum. Sokaklar şöyleymiş, sokaklar şöyleymiş, ağaçlar böyleymiş. Sokaklar şöyleymiş, ağaçlar böyleymiş. Ama sizin adınız şöyleymiş, ağaçlar böyleymiş, sokaklar şöyleymiş, ağaçlar böyleymiş. Aşkımla değişebilir gerçeklerimde, pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı yan gelmişim diz boyu sulara, hepinize iyi niyetle gülümsüyorum. Hiçbirinize dövüşemem. Siz ne derseniz dininiz. Benim bir gizli bildiğim var. Sizin alınız al inandım. Morunuz mor inandım. Ben tam kendime göre. Ben tam dünyaya göre. Ama sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayınız. Sokaklar şöyleymiş. Ağaçlar böyleymiş. vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.